بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف دې ثاني تطور باب ما جاء في حقوق الوالدين باب بیان د نا فرمانی او د مور او پلار کی حقوق څه کوي حق والده دا اذا آباه و حصواه سوک مور اپلار و تکلیف رکھئی نافرمانی کئی مخالفت کئی دا تی اوکار لیو یہ کئی چی دا مور اپلار ورسا زرن رکھئی ای پریشانہ کئی دا تی حرکتو دا کئی دیتا عقوق ہوئی و بیهی قال حدثنا حمید بن مسعدتا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريريو عن عبداللہ بن ابی بکر عن ابیه رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی الا اخبركم آیا خبردار الا احدثكم ما بیانکم تاستا بی اکبر کبائر فطولو کی دلوی گناہنو لوی گناہن در تخیمنا قالوا صحابو بلاو لنا رسول اللہ واللہ رسولہ قال الاشراق بالله ویدا اللہ کر شرک جوڑولا و شرکون و حقوق الوالدین و دمور اپلادنا فرمانی ایتا تی او خبرہ کے ایتا تی او کار کے چھ مور اپلاد لکی ضرر رکھتے مور اپلاد لکی ضرر رکھتے دا کی اوکار بنکے کی مور اپلاد لکی ضرر رکھتے قال هو جلس الله حبيب ناسو وجلس الله حبيب ناسو وقعنا متكئا ارامت کی دو خبر چوک نتقیا والوا قال ابرین خبر بارتی وشهادت الزور دروغ گواہی اور قول الزور براوی شرط ایدی دو خبرو کلے تکیاوالی و درینی تراکون آسو دے احجمان بپارا وید دروغ گواہی و دروغ وینا دام بی و گناہ دا فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا خبر ویلا حتی کننا تردیچ مونگوی لیتہو ستتا کاش جد اللہ بیدی خبر نکلار شوئے مونگ کاش جد اللہ حبیدی خبر نور سشوئے دا اللہ حبید نور دی خبر نکلار شوئے آخری بات کی حدیث دید ابو سعید رضی اللہ عنہ ہونا هذا حدیث حسن صحیح او ابو بکر رضی اللہ عنہ دید سے رضی اللہ عنہ ہوئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن قاب بن ابراهيم عن عبيد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من القبائل ذنوب من بعد ان يشتم الرجل والديه چې څنګه به یو سره مور خپل آتا څنګه به کوي بدر دې بوي قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه دا نه مانس دي دیو وی دا چې بن شو کی او سره به دا چې ویچوال دې نو به څنګه دې کوي یتا اوخت چامور خپل آتا څنګه دې نه کوي دا حدودی زمانی دونا و زامنی چه مور اپلا تا حرس وی وجدی قتلی قالنا حمد اللہ عزیز و آل و صد و عبر رجل در کنزل کی اپلا دی و شریفا فیصد و عبا و عبر اپلا در کنزلیو کی دے بختل اپلا فختل دیزت ای سبب نور سو وَيَشْتِمُ أُمَّهُ كَنْزِلِ بَقَيْدَا مُورْتَا فَيَشْتِمُ أُمَّهُ نَعْبَدُ دِمُورْتَ كَنْزِلِوكِ دَيْغَ اَخْبِدِ مُورْدِ بِيْدَ كَيْفَ بَقْيُورْشُو بعد اون صبر شتم یو مانا دا او سوک وی سب عام دے دالانت تم شامل لے تخلاف دے شتم دا هذا حديث صحيح دا حديث صحيح باب في كرام صديق الوالد باب في بيان دي ذات قول دو دوست اطلاق کے صرف لار دو مردیو دو دوست ممیزت کے وزی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن المبارک قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فرمائي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول باوي دريدي النبي صلى الله عليه وسلم نشي فرمائي ان بر البر ديرتني كوك دارا ان يصير الرجل شیسی لرحمی ساکی و سر احل و دی عزیه باہا احل دوستان و محبتون کو دفلار کرا دفلار کمر نفت داہا دوستان سرد زمین اے دوستانی دی عزی تو ایداتی دی گورا د مور سره دې چاتار لوکو زنانو د پلار دې سره دې پټمو زنانو د نارینو تاسو خدای سره لحاظ تاسو دا رنګ دې دې سره لکه نبی عليه السلام د خدیجه کبرا رضی الله عنها مرغور تا ګډ زبا کو وحې به لې کړي خپل باپ ته حدیث دې دا ابي سعيد رضی الله عنه نا هذا حديث اسناد صحيح سند صحيح وقد بيان حديث عن ابن عمر من غير وجه غن طريق سرد حديث راوي امام مسلم امام ابو داود نور محدثين نقل کرے نے نامن کے بدن ہوا باب في بر الحالات باب دت بیان د احسانو نیکو کولو کی دماسی سارا ومی قال حدثنا سفیان ابن وکیل قال حدثنا ابی عن اسرائیل ودا تحمیل د سند دے وبه قال حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدوئه اغا ابن مدوئه ده قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل واللفظ لحديث عبد الله عن ابي اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب براء بن عازب رضي الله عنهما روايت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي الحالة بمنزلة الأم ویماسی دمور خور پا منزلی دمور دا اب حدیث کے قصوة تلیلتن یعودتی سایا هذا حديث صحيح حديث يقدر بسرطة فتاوى ويسر عقل ونبي عليه السلام فرد حديث تدريس جنو چه ده مشرطان نورت سوکراجن ده اللہ حبیب بے واپس کئے او ده مسلمانان نسوکورن دی بین واپس کئے یو خبر اکوا دین دارے چه آئندہ کال کدی عمری لرا دی او دری رگ بدی رئی دیا بدا مکین ہو جی نکلکی نبی علیہ السلام را ہے او دری رئی تیری شوی نجواتون ورقصید حمزه رضی اللہ عنہ لون ورقصید اے تنا دیا عم یا عم نالی رضی اللہ عنہ دار اللہ تونیوا ماشونہ ورہ نکتی کی جب راقید علی رضی اللہ عنہ دزید آود جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ مالا تنبس رونی ورزما دستری دودا جعفر رضی اللہ عنہ ہوئے وی بنت عمی یوخم دتر لردہ وقالتها تحتی او دی ماتی نما دنکا قدام دیدا او دید رضی اللہ عنہ داخ بنت وخی دا زما در ازائی رور لردہ نبی علیہ السلام سے سلد ماتی در پارو ارخابت بمن دیدت المو علی رضی اللہ عنہ سے انتا منی وانا منکا تزمان ازتان وقال جعفر اشباحتا خلقی و خلقی تزمان اخلاق و صورت سر مشابه عزید رضی اللہ عنہ تو انتا اخونا و مولانا نگورا داللہ حبیب ہوئی چی ماسی پا منزلین موردا ذکر و فی الحدیث قصت طویلت حدثنا ابی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن محمد بن سوقا عن ابی بکر عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر خبرنا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا بشک سرعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال دیری یا اللہ رسول انی صبت غمبا عظیما بشکر چمرت درنیو گناہ دویتا فحلی من توبا نو آراز ما بستو بوی یو لوی گناہ نکرے نما پمیز لویا دا قال اللہ کے نمبر وقتو فرمائے هل لك من ام ویستا هل لك من ام آیا اشترستا مور مور دشتا قال لا روینا قال هل لك من خالت ویستاشت رسوک ماتی قال نعم ویا قال خبر رہا ویاری سرا تحسان کا نداخل رحمید حسنات ندا اولاو ان الحسنات یذہبن السیئات نگر گناہ کو چاہو کا مور سرا ماتی سر احسانات کئی نجیبان کے گناہنا اللہ رب العزت معاف کی آخری باب کے حدیث دادی رضی اللہ عنہونا قبیلی قال حدثنا ابن ابی عمرہ قال حدثنا سفیان ابن عینتہ عن محمد ابن سوقا عن ابی بکر ابن حفص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو او نحوہو مثلہو مزدکری جدا ستاوئی ولم يذكر فيه عن ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه ده حديث ذكر نه کړه وهذا اصح من حديث ابي معاويه تا اور اصح ده حديث ابي معاويه نا او ابو بکر ابن حق و ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص با ابن عمر ابن سعد